بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته won ginnaw buñu sante yalla julli ci yentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñëwaat insha allah taala ci téré bu barkel bobu muy bulughul maram min adillatil ahkam bu al imam al hafiz ahmad ibn ali ibn hajar asqalani rahimahullah yeksi won nañ kon ci babu hein naka izalatin najasati wa bayanha kon buntu bo fofu lañu tollon gisoon nañu manam yexsi won nañ ci hadith ñaari hadith yi nga xamne ñom ñoy muju ci buntu bi te yoyu wa seigne cherif tay comme neeku fi xamna inshallah seigne fallu mo koy wootu ci njangum hadith bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala yaqulu al imam al hafiz ibn hajar fi bulugh al maram min adillati al ahkam fi bab izalati an najasati wa bayanha wa an asma bint abi bakr radiyallahu ta'ala anhumā أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت خولة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف كون نيار حديث جزاكم الله خيرا موي حديث ييغا خامتاني موم لا نيو تامبالي وون دي جانغات تي جوتاي يي ويس حديث بو نجيك بي موي وان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه لول موم موي حديث بو نجيك بي نياري الحديث بي موم موي وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قالت خوله يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك اثره اخرجه الترمذي وسنده ضعيف حديث بو نك بي غيسون ننكو تي موم موي وعن اسماء موي سيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت نيون نان قال رسول الله نوال يالله صلى الله عليه وسلم لنا في الحيض تي ميروم fi الحيض في دم الحيض تي ميروم دريتو مبرك يوسف بو خامتاني دا فلال الثوب مبالان مي يري يننتي بي صلى الله عليه وسلم ن تحطه بالماء تحطه دانكوي خوس ثم توب مانام دانكوي خوس اك ساي وي ثم توب تقرته دانكوي دادي فتي اك manam dang koy dadi fete bil ma and ak ndox thumma tanbahu top nang nga dadi koy wis gison nañ ci jotay bi wessu ne wis bi limi tekki moy dang koy wis manam li nga xamantene mo nga gisul ci ndox ci yere bi li ci takku manam li nga xamantene am nga siki sak ci ne sobe bi warna fa lal wa wala det fofu lañuy wis kon lola la wax di djublu te insha allah taala buñu yexé ci masala yi daan gëna léral li nga xamantene mom moy aju ci mbir mom muné summatu salli fihi top nañ nga dal ci julli mune muttafaqun alayhi bu ñaari imam yi rahmatullah alayhima nga xamne ñoy ñaari imam hadisi imam abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari ak al imam abu al-hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi alayhima rahmat wa ridwanul bari ñom ñaar ño solo hadith bi wala bok nañ ci ñu solo hadith bi comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci buntu takhrij bi ñaarelo hadith bobu nak gisson nañ ko te jangaton nañ ko wala bok jang nañ li nga xamantene mom mo aju won ci takhrij bi ci tarjuma ki nga xamne mom moy sahabi bi nga xamne radiyallahu anha moko solo gisson nañ tamit li nga xamantene mom mo aju ci manam bat manam sharha bati ñaarelo hadith bi mom moy hadith bi nga xamantene mom moy benen bi ci dess bi sayyidina abu hurairah sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala anhu mom la wax ne wa an abi hurairah jël nañ ko ci sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mom neena qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam neena qalat khawla neena khawla neena mune ya rasulullah e yow ndawal yalla li sallallahu alaihi wa sallam fa in lam yadhhab ad-dam fa in wa bu fekke nak ne lam yadhhab demut ad-dam deregi muné ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne yakfiki al-ma'u yakfiki dana la doy seuk al-ma'u ndokhmi wala yadurruki te dula lor atharuhu li nga xamne moy jeexitaluk ndokh jeexitaluk deregi manam kon lolu mune hadith bobu akhrajahu solo nako at-tirmidhi al-imam abu isa rahimahullah wa sanaduhu te chalalem da'ifun dafa weredi manam chalalem dafa doyadi lolu nak mom moy kon ñaarelu hadith bi nga xamantene mom lañu gis mom lañu wara gis kon hadith bobu nonu muy ñaarel bobu Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu mom moko solo waye ñi nga xamantene mom moy cyallale bi nga xamantene mom moy ki bu ñëk bi hadith bu naka takhrij bi bok nga xamantene mom lañu wara ñëk ñew inshallah ta'ala manam mom dafa wax al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dafa ne ki nga xamne mom mo solo hadith bi moy al imam at-tirmidhi mun akhrajahu at-tirmidhi dani bi sanadin ci cyallale go xamantene da'ifin dafa weredi naam cyallale hadith bi amna ak weredi gu ci ne waye insha Allah dinañu leral ci ne manam dafa am ay shawahid moy bu fekkentene dama am ben hadith bi nga xamne moy manam shahid bu ne hadith bi dafa am luñu tuddé al-i'tibar al i'tibar moy lan moy suma amé ben hadith may weur ndax hadith bobu amna yeneeni hadith yo xamantene bokku nañu même liñuy wax ba paré ndax même sahaba bi mom solo nako waw wala deb su fekkentene sahaba bi daf ko solo amna benen bu sahaba bi solo lol lañuy wax shahid manam ne hadith bi amna benen hadith buy justifier buy wax manam bo xamné da koy sédé manam ngayena shahid bu boba dañuy xol suñu xolé ni ndax même sahaba solo na hadith bi ci ay cyallale yu wuté ñu daadi dajale lool nak limu ñuy permettre moy su fekkentene dama am bo xamantene cyallale gi dafa déssé wër ma daadi gis benen bo xamné cyallale gi wër na bu boba dama daadi mëna japp né ci hadith bi dé lool lañu tuddé da'ifu sanadi wa sahihul matn manam hadith bi cyallale gi day dessena wir waye nak matnu bi mom deugerna manam matnu bi mom deugerna bu boba hadith bobu da ngay xamantene deegi damay daldi meuna wax ne hadith bi kat wirna manam damay daldi meuna wax ne wirna waye dama nan sahihun bi shawahidihi manam wirna waye ci sababu hadith yi nga xamantene ñom ñoko sédé waye leg tamit bu fekkete ne hadith bi dafa nek hadith bo xamne hasan na manam hadith bo hasan moy hadith bo xamantene dafa wacc ci degré wir sahih waye ci ben niveau la wacc bu boba dama nan ah comme hadith bi de hasan na ma dadi indi benen hadith bo xamne même hadith bi la manam même sahaba bi la ci benen tialale gogou nek tamit lo xamne hasan na ma amat benen muy hasan mo bu walen bolé damay dadi am lo xamantene damay mujj wax ne sahela lutax parce que ñom dañuy degeerelante manam tay bu fekke tane amna benn way jo xamantene wolu nga ko waye suuf ko dafa gaaw faté am benen way bo xamantene mom wolu nañ ko ga waye suuf ko mom leg leg day joom ci ni mi waxe ke benen et cetera manam nga am ci ñu mel nonu ñom ñep wax la même chose bu boba wax joon day taxaw taxawayu ko xamantene woor na té mi ngi xelam du faté wala bari wu lu muy faté té voilà manam day daal taxaw taxawayu nit ku mel nonu information bobu day daal di mëna nek wax dafa deug lolu mom motax parfu ñuy wax na sahihun bi shawahidi manam dafa wër ci hadith yi nga xamantene ñom ñoko gëna deugëralante hadith bi lolu mom moy li nga xamantene mën nañ ni moko dal lolu dañ ci ñew inshallah taala te dañ wax fan la problème bi nekk hadith bi mom moy manam ap hadith la bo xamantene imam at-tirmidhi rahimahullah solo wuko wa imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah fi ci bulughul maram dafa ni hadith bi akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi moko solo haqiqatan comme ningo yakana junjé ci jotay bi weso manam imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafa def def le manam dafa def def le té waxon nañ ni def def le gogou du ak luy wañi ak degrem waye au contraire day wone degrem parce que mom téré bi bim koy bind ci tukki lako bindé manam da doon tukki ci mokalam ci le bindé téré bi bamu jex tak té képp ko xamanténi gis na téré bi nimu xamanténi non lañ ko nocéwé manam non lañ ko organiser non lañ ko téggé planifier ko non ak manam finesse manam sew sew bi nga xamanténi mo am ci niñu organiser mbir mi ak niñu ko téggé ak lén lu ci nek ñu tek ko fañ ko wara ték ak lam wara wañi ak nañu yokke liñu wara yok fenn nañu wara wañé fenn ba paré mu agacé ko lepp ba paré lepp nek hadith yo xamantene da ko di wax ci mokalam té amul ben hadith bo xamantene manam kenn ci borom xam xam yi bayiwul xel hadith bobu ci nim ko indé ba paré indi référence yi waxé ko exactement non manam indi référence yi ñu soxla manam ba paré teunk ko manam nimu ko defé yémi gi mu yémi bu fekk loolu yépp nek ci mokalam ba paré mu fekk ko mu nek ci kaw war waayam du tukki loolu señ bi loolu kém tan la bu fekkentene loolu nak daf ci am yo xamantene dafa am luñu tuddé saqul qalam manam khalima de ko jitu comme ni nit di waxé wax ji jitu ko muy saqul lisan loolu tamit amna mi ngi melni tay bu may wax dara ma faté ma mo bëgg wax dara sama lamine jitu ma ci lenen lool dañuy dal ñun ñep wala ñuy bëgg tuddu turu nit tuddu turu keneen turu keneen lool tamit dafa am ci khalima manam ñu tuddé sabqul qalam loolu mom mo dal al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah waye loolu nonu al imam as-sanaani rahimahullah nga xamne moy sharih bi manam mom da ko sharha ci subul salam téré bu am solo bo xamanteni daf ci sharh bulughul maram téré bu moy téré bi gëna siiw ci sharh bulughul maram moy bu al imam muhammad ibn ismaeil as-sanaani rahimahullah imam as-sanaani dafa ne mom tamit dafa ne hadith bi imam at-tirmidhi dafa solo niki non imam ash-shawkani rahimahullah momit ci nailul awtar bi nga xamantene daf ci sharh muntaqal akhbar bu al imam majd ibn taymiya rahimahullah bob tamit daf ci manam moy mamu ibn taymiya bu siw bi mamam bob moko mom mo geuna nek reference ci mazhab hanbali mo ci geuna manam mom ci reference yu magge maga mak sax la bok ci mazhab hanbali moy papay ibn taymiya bu siw bi nga xamantene mom la ñenn ñi bëgg bu jéggi dayo ñi ci dess bañ ko bañ gu jéggi dayo kon mais nak mamam quoi mamam mom dafa bind ben téré bokk na ci téré yi bind ci hadith tamit comme téré bi la mel comme bulughul maram la mel sauf que bulughul maram niñ ko bindé mo gëna mo gëna mag manam mo gëna sew niñ ko bindé mo gëna am finesse mo gëna tamit teunku parce que muntakal akhbar dafa gëna reuy touti manam téré bobu le bindu mu tuddu muntakal akhbar imam ash-shawkani daf ko sharha ci sharha bo xamantene daf ko tuddé nailul awqar téré bobu imam ash-shawkani rahmoullahi dafa né hadith bi day imam at-tirmidhi solo nako waye lolu daf ci top lan daf ci top rek waxu imam al-hasan al-hajar rahmoullahi ji bulughul maram manam mom dafa mokal bulughul maram bi mi commentaire di wax di gi dal di indale dal ni at-tirmidhi solo na hadith bi fek nak ne affaire mbir mi tamit manam ne imam at-tirmidhi rahmoullahi solo ko al-hasan ibn hajar rahmoullahi mom ci jëmm bopam xamnako bu baakha baakha baax te wax nako ci fathul bari bi mi sharh sahih imam bukhari rahmoullahi dafa ni hadith bi de imam al bayhaqi imam ahmad ak imam abu daud rahmatullah alayhim ñom solo nañ ko te tuddu ci ben yon imam at-tirmidhi rahmoullahi niki nonu ci talkhisul habir teeram bu mag la bu am solo bo xamne tay day dafa tahrij hadith bo xamantene bu imam ar-rafi'i moko bin rahmatullah ci manam teer fiq plutôt manam ci lay waxe manam mom tam ci talkhisul kabir ta talkhisul habir dafa ne lan dafa ne hadith bobu de imam abu daud moko solo ak imam ahmad ibn al bayhaqi rahmatullah te tudul kan imam at-tirmidhi rahmatullah kon hadith bi imam at-tirmidhi solo woko voilà solo woko lolou ak def def la manam def def la mom moy han na ngi tuba confusion voilà confusion la voilà wala kon dafa de am def def le wa ci bil ci wax ne al imam at-tirmidhi rahmatullah mom dafa solo hadith bi hadith bi kon imam abu daud solo nako imam ahmad ibn hanbal solo nako ak imam at-tirmidhi ak imam al bayhaqi rahmatullah alayhi imam abu daud ak imam ahmad ñom solo nañ ko jele ko ci Qutaybah ibn Sa'id rahimahullah muy sen serigne bu mag bobu nga xamne ci serignu ashabu kutubus sita manam muy serigne bu mag imam an-nasa'i rahimahullah bi mi ubi sunanam mom la jekke ci mom la jekke solo hadith imam bu mag la jot nañ wax ay waxam te jotor nañ wax ne buñuy faral di wax tag yi ñi tag imam bukhari rahman dañuy wax ne tag bi imam kan Qutaybah ibn Sa'id tag imam bukhari moy tag bi gëna reuy bi ñu gis ñun ci kuko tag imam bukhari parce que dafa ne xam nga ko xamantene mom dafa tassé ak imam malik tassé na ak imam shafi'i nek na sen talibé tassé nak imam ahmad ibn hanbal ak sen mbokk yi jëlis ñep la ñom ali ibn al-madini ñom yahya ibn sa'id al-qattan ñom amr ibn sallam ñom ki ishaq ibn rahawayhi tasena ak ñaari hamad moy hamad ibn salamat ak hamad ibn zayd tasena ak ñaari sa'id moy sufyan as-sawri ñaari sufyan ni bok sufyan ibn sa'id as-sawri ak sufyan ibn uyayna tasena ak ashabu kutubu sita yeb mom sen serigne la mom sen bop sen serigne la imam abu imam al-bukhari imam muslim imam abu daud imam at-tirmidhi imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhim ñom ñep sen serigne la tassena ak ñoonu ñep terewul mu ne tassena ak borom xam xam yi tassena ak ñi xam hadith bu baax tassena ak ñi nga xamne borom xam xam fiqh lañ tassena ak ñi nga xamantene dañu man balaga dafa dañ ci ay tassena ak ñi nga xamantene sen wax dafa rafet tassena ak ñi nga xamantene ay jaamu katu yalla yu mag lañ moy wabadi tassena ak ñi duddu aduna manam jota yona ak ñooñu ñepp tassena ak ay nit ñu sel waye depuis que ma xamé ma ragné sama man musuma gis ku mel Muhammad ibn Ismail c'est-à-dire moy al-Bukhari rahmalallah lool nak ku xam ñi mu tassel ñepp xam kan moy imam Qutaybah ibn Sa'id rahimahullah wax joju da nga xamne tag la wo xamantene tag musku non tag upp ko doone wala manam sédé la go xamantene sédé ëpp ko doole parce que buñu démé ba xamné mom xamna imam malik dundu nak mom nek talibem xamna imam ash-shafi'i xam ñeneen ñi depp mu xam leen ba paré nek serinu imam al-bukhari ak ñeneen ba paré wëlbeuti ko né mom depuis mu xamé manam bi mu commencé xamé rek nek xalé ba commencé xamé rek ba légui ni mësta gis nit ku melni muhammad ibn ismaeil manam moy imam al-bukhari rahmalahu loolu doon tabbi ci imam al-bukhari serigne bobu nak kunu fonk la bok na ci fuk ak jurum ben ñi nga xamantene imam al-bukhari ki ashab kutub sita manam moy jurum ben imam yi nga xamne ñoo bindu jurum ben tire yu magi ci hadith ñom sédé nañu sen manam nek na sen serigne mom ba pare ñom ñep indi nañ directement solo nañ directement ci ñom ay hadith ci lan ci sen sahih ak sunna ni kon Qutaybah ibn Sa'id amna benen bo xamantene Uthman ibn Salih la donc as-Sahmi rahimahullah nga xamantene mom tamit imam al-Bayhaqi solo na ci mom niki nonu solo na ci kenen ko xamantene mom lañu Abdullah ibn Wahb mo talib imam Malik bu siw bobu ha al-imam ibn Wahb rahimahullah talib misri bu siw bobu ah kon mom tamit solo na ci mom hadith bi ni ñom ñep nak ñu dal di koy solo jele ko ci kan ñu jele ko ci Abdullah ibn Lahiya da fay nek ko xamantene dafa def manam polémique bu reere ci borom xam xam yu hadisi rahmatullah alayhi mais xamna inshallah ñu julli daf melni wala jotna xamna bu julle pare ñu yeggale ci ci buntu bobu non inshallah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du inshallah taala kon fi ñu yamon inshallah mom lañuy yeggale ñi ngi jotoon di wax ci ibnu lahiya abdullah ibn lahiya rahimahullah muy al qadi al misri muy kon mom qadi la won misri la manam ku bax la du doy war manam polémique bi tourner autour de mom do liko waral manam mom comme niñ ko gissé ni nga xamantene manam mom moy ñett ñi solo hadith bi ci mom moy Qutaybah ibn Sa'id Uthman ibn Salih as-Sakhat Abdullah ibn Wahb al-Misri ñom ñoo solo ci kan ibn Lahiya moy Abdullah ibn Lahiya al-Hadrami al-Misri rahmahullah mom polémique bi nek ci mom moy dafa am lu xew ci mbirum moy dafa jekki ay téréem lak manam mom da nan bind ci ti da nan bind hadisi da nan bind way dafa am ben moment ben at ay téréem lak legui nak bu téréem ya laké mu continuer di net hadisi manam di sukkandiko nak legui ci mokalam waye comme mokalam mom li ci ëpp ci téré la daal basé wu bi nga xamantene mokalam dafa wañé manam moy téré yi dañu lak la nekkon ci téré mokulu ko comme na mu nekké won ci téré yi lolu borom xoxo rahmatullahi alayhim di douté ndax li muy netali nona la wala dudet wala du nona lolu mo waral haditham borom xoxo bi di ci douté manam lolu mom moy manam lolou rigueur la tout simplement motax borom xam yi pour teunk rek ciow li nek ci mom li nga xamantene mom mo koy teunk moy la imam ibn hibban rahimahullah wax ci ay mbirum moy nek ñi nga xamne ño solo ci mom avant terim yi di lak ñoo ñom dañu mëna nangu seen mbir c'est dañu mëna nangu manam hadith yoy waye hadith yi nga xamantene dañ ko solo ci mom gannaaw bu téré laké manam ñi nga xamantene dañu jangé ci mom té fek bañ jangé ci mom fek lu téré lak ñoo na hadith buñu solo ci mom hadith bobu kenn du ko jël ah légui kon hadith yi nga xamantene manam motax imam qutaiba ibn sa'id rahimahullah don wax ne ñun de bepp hadith bo xamantene dañ ko daan jange ci mom manam man qutaiba duma jele ci mom duma tibbi duma binde ci mom ben hadith ludul bo xamantene da ko jele won ci abdullah ibn wahab rahimahullah manam astaghfirullah abdullah ibn wahab daf ko jange ci mom manam bu fekete abdullah ibn wahab rahimahullah manam al misri dafa jange ci mom ab hadith ma deg hadith bobu ci abdullah ibn wahab man bu boba dama koy dal di dem fekki jiko ma dal di jange hadith bi ci mom manam ngir lan ha lutax buma jange ben hadith ci kenn fek koku dako jange won ci kenen buma ko xame ma dem wolbeuti ku dem te kam ko jange ma jange ko ngir lan voilà du pour vérifier pour allo wol isnad la manam ngir challale gi gëna kawela ndax bo challale yi sen doole parfois da fay am solo ci le fait que da fa gatt su fekente ne dama jang ben hadith bo wala bok ma jang ben téré bo xamantene diw sangam kilifa sangam moko bind pour mbir mi gëna gatt leg leg damay xol ki nga xam ñi nga xamantene manam ñom ñoko jëlé ci anam bi mu gëna gatté loolu nonu parce que le fait que mbir mi di gatt déjà day sécuriser mbir mi parce que moy né chance erreur exister ci mbir mi day gëna touti parce que nombre intermédiaire yi dañu gëna touti lool ben mbir la mais benen mbir bi nga xamné mo ci nek moy barké bi man ndax né loy gën di mbir mi lumuy gën di gatt ngay gëna jégué yentibi sallallahu alayhi wasallam té lo gëna jégué yentibi sallallahu alayhi wasallam sik nekul ci né lokuy gën di jégué muy gën manam barké bi di gën kon lolou mom motax bamou mom nak neena ak ibn lahira rahimahullah man buma jange ci mom duma jange ci mom hadithe damay bayyi ba gis hadith bo xamne abdullah ibn wahab rahimahullah bindu ne ko ci mom ma do ko dem jange ko ci mom wala ha sayyidna kay at kay yo wala doyo légi kon lolu mom moy hadith yi nga xamantene yo tamit kay légi lolu kon mom moy hadith yi nga xamantene lolu mom mo indi man mom moy hadith yi nga xamantene mom la japp ne werna al imam abdul ghani ibn sa'id rahimahullah dafa ne li nga xamne mom moy hadith yi ibn lahiya rahimahullah solo yen yi ci wer moy yi nga xamne mom la jele ci al abadi la moy manam moy abdullah ibn mubarak abdullah ibn wahb abdullah ibn ibn yazid al muqri manam ñet ñi ñom buñu jele moy mo lota ñu leen tuddu al abadi la moy ñi nga xamne abdullah lañ tuddu ñett ñooñu bu fekkante ne dañ ko jëlé ci dañu jël hadith mom ñom ñoy yi nga xamne ñom ñoy gëna wër ci li nga xamantene mom la ibn lahya di solo kon hadith bi da ngay gis ne même bu fekkante ne cyallale gi wër manam ci ni mu nekké lool mom motax ñu mëna ñort ne hadith bi li nga xamantene mom la al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah lim bëggono wax bim nan akhrajahu tirmidhi mom moy akhrajahu abu daud manam mom abu daud la bëggono wax ndax hadith bobu ki jeulewuko ci mom abdullah ibn wahb manam jeulewuko ci mom te parce que abdullah ibn wahb challale bi mu ko jeule imam al bayhaqi rahmahullah moko solo kon ci bir shahid bobu mu am manam motax ngi gis ne buñu bolé turuqi manam yoon yi nga xamne mom lañu solo wé hadith yi day gis ne hadith bi da fay dal muñu nek hadith bo xamantene da fay dal di meuna egg lu mbon bon niveau hasan manam lañ ci dal di meuna sukkandiko manam salih ul ihtijaj day dal di meuna nek lo xamantene dañ koy mëna utiliser comme argument comme preuve dañ ci mëna sukkandiko ngir mëna teureul ay atté fiqh wala ay atté sharia kon abdul legui ibn allah ya mom mi ngi solo hadith bi ci yazid ibn abi habib mom mu solo ko ci isa ibn talha mom mu solo ko ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna khawlata bint yasar atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulullah انه ليس لي الا ثوب واحد واحيض فيه فكيف اصنع قال صلى الله عليه وسلم فاذا طهرت فاغسليه بالماء ثم صلي وصلي فقالت رضي الله عنها فان لم يخرج الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الغسل ولا يضرك اثر لول نون نيوي تي تيالال يوي نون نيكي لولو روايه ليغا خامني موم لا محافظ الحجر رحمه الله تعالى في يكفيك الماء ولا يضرك اثر اك فيم نان اك تي فيم نان فان لم يذهب الدم مانام تي روايه بوب مان جوفنديكو بوب با lolu amana li nga xamne mom la al-imam hafiz hadith rahmalahu solo nga hadith bobu manam mom moy riwaya bil maana la waaye maana yi da day rat nek ben lolu dan ci ñewat legi inshallah manam riwaya bil maana mom moy tay su fekente dama solo ben hadith mais indewumako ni nga xamantene nonu exactement non la ko dege won waaye dama ko inde ni nga xamantene nonu la ko manam manam sens bi rek la rapporté wat mais sens bi dafa fidèle ak li nga xamanteni moy yi nga xamna ñoti nekkon manam ndax bo xolé batu fa illam yazhabid dam ak fa illam yukhrijid dam manam fa illam yukhrijid dam moy bu dérel ji gennut manam bi mana fa illam yazhabid dam moy bu dérel ji demut manam buñ manam jeexital gi la ci djublu yantu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yak fikil ma'u wala yak fikil ghusl manam dina la doy rek fiikul ghusl bil ma dina la doy rek nga raxasako am ndox manam mok ya fiikul ma ñoyam manam ndox mi dana la doy ñoyam kon bu boba lol dañuy gis ne riwayat bil maana la wallahu aalam legi kon hadith bi sayyidina abu hurayra radhiyallahu anhu legi mu ne akhrajahu tirmidhi manam baat bobu dang koy daali jital fi ngir li nga xamantene mom moy li nga xamantene mom moy manam wala bat manam ki bobu tax lolou dañ koy duggal ci buntu takhrij bi ngir manam lien bi nga xamne mom la am ak takhrij bi manam moy hadith bi ndax werna wala werut wax nañu la legui ne lan nala hadith bi buñ ko xolé deug dinañ gis ni finalement nek na hadith bo xamantene mu neuf na ci sukkandiko su fekkentene dañoo boole yoon yi don nañ wax sank nak mbirum i'tibar li ñu tuddé al i'tibar kon mom moy han mo wala moy al i'tibar sabru ma yarwihi wala manam moy sabru moy di sor di sol di top li nga xamantene mom lañu solo lolou mom moy i'tibar legui nak bu fekente dama top i'tibar manam dama top ben hadith gis ne ci niveau sahaba bi amna ko solo manam même sahaba bi ñu bari bari solo nañ ko ci même sahaba bi manam cyallale bi ñew bu boba dama koy tuddé shahid wala bok ci ay tal sahura ci ay sahaba yu wuté ci la ko tuddé shahid su fekkene nek même sahaba bi la talale yu wuté manam suma amé par exemple hadith bo xamné na abou hurayra dako solo radhiyallahu anhu amna hadith bo xamantene bu ko nuru bo xamné sayyidat moy bi ni sayyidat aisha radhiyallahu anha moko solo té mom moy fim nan ja'at fatimatu bint abi hubaysh radhiyallahu ta'ala anha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni imra'atun astahidu fala ahidu fala afu afa'ada as-salat qala la fada as-salata ayyama haydatik thumma fa idha tahurti faghsil anka damma thumma salli manam nga gis ne yentou sallallahu alayhi wa sallam fatima sayyidat aisha radhiyallahu anha ne man de mun fatima bint abi khubaysh radhiyallahu anha dafa ñew ci yentou bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de yow yentou sallallahu alayhi man damay gis beurek rek duma laap mukk xana damay bayyi julli finalement manam legi kon julli daf may dal mu jewat yentou sallallahu niko dedet niko la inna zalika inma zalika irqun wa laysat bil haydha wala manam mune fa idha ja'at haydatuki fada'i as-salata fa idha aqbalat haydatuki faghtasili thumma ghsili anki dam thumma salli manam yentibi sallallahu alayhi wasallam muné ko man yentibi sallallahu alayhi wasallam man di sama legui numay def muné ko damay baye julli finalement muné ko dedet do baye julli lolou nonou ngay gis du deret du meureuk du deret du meureuk ap sidit bu fatch la lolou mom motax ngay gis deret du beuri jojo nonou mais lolou du meureuk legui yow sula lolou dalate sa yu sa mbeureug yexé manam moy période bi nga dan gis mbeureug su ñëwé légui da ngay arrêté julli bi wa su fekkenté né période bi nga dan gis mbeureug nak wésu nak bu moma xam nga dénen dinañ dal continuer wal wa yow lool bu ko bayyi xel demal nga sangu ji té nga raxas dérèt bi nga xamanté né mom moy nekk ci sa yérété nga julli manam bu boba da ngay gis né le fait que yéne bi sallallahu alayhi wasallam digël ko lool lool hadith la bo xamanté né manam bi kon ñëwna fi né manam bi ñëwna fi a maana bu mel nonu ñewna ci sunan imam abu daawud an-nasa'i at-tirm ibn majah imam al-bayhaqi al-imam ibn khuzaimah ibn hibban rahmatullah alayhi salallahu alayhi ñoom ñep ci hadithu ummu qais bint mihsan al-asadi radiyallahu ta'ala anha nga xamne yeen momi dafa lajjan yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi damil hayd yusibu thawb fa qala fansilihi بضلع ولا وسدر ولا فغسليه بماء وسدر ثم صلي فيه راسك مانام موميت نانا دا ما لاج ميم كيسيون بي يونس بن صلى الله عليه وسلم نيكو مان دال سما دير سما ندوخ سما ييري ديرك دافتي تور نون لا مانام ديرك مبرك دي دافتي تور ناكا لاي ديف مونيكو دا نكوي راخاسي اك ندوخ مو خامتن دا نكوي خوس جونجوكو وايا دا نكي ديفالي ديم سي ديم مانام خامو سي ديم مي داي مام داكول فورا لا خيت ميل نون mono dang koy def non bu boba nga fete ko après nga meuna julli ci lool nga meun ci julli manam ko da ngay gis ne hadith bu melni amna manam sidim xobu sidim voilà manam kon hadith bu melni existé na yu melni lool lañuy tuddé ay shawahid moy yu ko fédé waye dafa am luñuy tuddé mutaba'a moy même hadith bi modan ñu nan tabaahu fulan imam al bukhari rahmalahu ci sahih ci hadith bi danan tabaahu fulan mu dal di def day dal indi ben hadith ba ba dal tabaahu dal di wax diw manam moy ne moy lan manam mom du def comme imam muslim rahmalahu bu indi hadith su fekente na hadith bi dafa am benen manam même chal même sahaba bi radiyallahu anhu même sahaba bi dafa am yeneeni tabi meneeni ndongo manam yeneeni tabi yi solo meme hadith bi ci benen salale jele ko ci meme sahaba bi day dadi tegalé hadith yo yep ci benn place manam né day indi yi gëna woor tek ko ci kaw indi yi ci teggu tek ko bo xolé ibn allah ya biñ doon waxtane sank rahimahullah imam muslim rahimahullah solo na ci mom jele na ci mom ñaari hadith yo xamantene ngir lola la ma am ci mutabaati rek la koy indi baax na manam moy modou ak ibra ak demba ak samba ñom ñep tay buñu len tegalé modou mo gëna woor ibra teggu ci demba teggu ci samba teggu ci su fekkante na damay solo damay netali wax ji buma netale ne wax ji de modou wax nako bu benen manam ngir gën deugural mbir mi damay indi wax ji sa demba wax te mu nek meme wax ji ngir gën ko deugural mu indi waxu ibra après mu indi waxu demba après mu indi waxu samba donte samba mo gëna ñak deugër ci ñom leg indi gi mako indi ngir mu renforcer yenen yi day dal am jariñ waye du doon mukk ko xamantene ay mbirum dara liwu ci legi kon ñooñu lolu bu fekkentene par exemple tay sayna comme ni ñu gis ni manam hadith bo xamantene même mana bi la yaa Sayyidina Abu Hurayra sallallahu alayhi wa sallam man legui damay sék est ce amna ñeneen ñuko solo suma gisé ni hadith bi Sayyidat Aisha solo nako bu nurok mom manam même mana bi la manam du même wax ji même mana bi la kan solo ko Khudaybah ibn Saki Astaghfirullah c'est Ummu Qais bint Mihsan radhiyallahu anha solo ko bu boba damay dadi japp ne hadith bi lan la manam damay dadi japp ne lolou mushah manam mushahada la manam ñom dañuy sédé wante waye su fekente nak ci même sahaba bi la mais ci a des niveaux différents ñeneen diko solo manam comme tay ben sahaba jangal ñaari nit ñaar wala bok kamu jangal ñoñu jangal ñeneen ñaar wala ñet nit et cetera ñoñ ñep bok solo même hadith bi ci même xala nek bu boba dama nan mutaba mo am manam mutaba mo am fofu lay waxe mutaba manam dañu topante manam diiw da top mbiru diiw même wax su fekente ne lolu leer na manam dañu dal gis ne hadith bi kon da ngay gis ne manam nekul hadith bo xamantene manam dañ nan kon dañ nan lan dañ nan sahihun bi shawahidih wala dañ koy dañuy wax lenen manam dañ koy meuna waxe tamit parce que leg leg dañuy wax shawahid fek mutaba lañ ci djublu leg leg tamit lolou day am manam fi bo xolé ci côté mutaba hadith bi day dal di meuna yek ci degré bu gëna kawé que da'if bu fekente ne ci côté manam shawahidi hadith bi tam day dal di wër ci anam gu leer legi buñu lolou mom motax comme l'imam As-Suyuti wa rahmanan simnan summa man ra'a da'fan lim da'fni wala idha yastaddu da'fan summa man ra'a thumma man da'fan ra'a fi sanadin wa ra'a ma an yaqula fil matn da'ifan qayyada bi sanadin khawfu maji'in aswada ولا تضعف مطلقا ما لم تجد تضعيفه مصرحا عن مجتهد فك موي وختي حديث بو ضعيف دي واخ نان من را كو غيسنا ها كو غيس ضعفا في سنده اك ويردي اك دويدي تي اك تشالل حديث ثم da'fan fi sanadin warama an ba pare mu beug wax mu beug ne yaqula mu ne da'if manam ne hadith bi kat dafa da'if waye fi matnin ci ben yaq hadith bu mu xam dal ni comme comme fi ni ñu ne hadith bi de challane gi wirut donc nak manam mu beug wax ne kon hadith bi wirut mu ne nako nané nané bu mu wax ne hadith bi wirut bu mu waxe non xam lu mu wara wax motax hadith bi werna mo geuna yomba wax hadith bi werum baat hadith bi werna mo geuna yomba wax xam nga lutax parce que hadith bi werna bo amé ben tialale bu respecté condition yi rek da ngay meuna daan wax ne werna waye hadith bi werul dafa jafé wax lolo tax mu ne ku gis hadith bo xamantene manam daf ko gis mu xol mu ne mu bëgg wax ne hadith bi werul waye la ko ko yobé moy ne dafa gis manam tialale manam bi sanadin han bu mu wax ne hadith bi non nako teunk nané khayyala nako teunk bi sanadum ci tialale gi nané hadith bi ne wirul ci tialale gi voilà comme imam at-tirmidhi solo na hadith bi way wir ci tialale am imam abu daud solo na hadith bi way wir ci tialale am bo ne imam abu daud at-tirmidhi ak ibnu majah ñom ñep solo na rahmatullah alayhim même hadith bi waye hadith bobu wirul na nané ci la ci tialale yoya ci tialale yoya mune mais lutax moy war di am tout temps manam may moy tandiku di wax nan may moy tandiko wax nan wir lutax makoy wara moy tandiko mune khawfa maji'in ajwada ngir ragal ma jek jek gis benen hadith ñu même hadith bi ñew ci benen tialale bo xamne boma par contre deuguer na kecc lolu tax mu tek ci benn conseil bu am solo lo xamne mbolam ku yëngatu ci xam xam man wax wala di yëngatu ci surtout ci xam xam hadith daf ko wara baye xel moy lim ci tek ne wala tu da'if mutlaqan ma lam tajib tad'ifuhu musarrahan an mujtahid bul wax mukk ne hadith bi wiru ci luñu joyal wiru du tout fek manam tadi fek dajo gissone tabe ay fo ak ñak wirum dafa am kuko sédé mais musarrahan ci anam gu lera lera ler wax ko de manière claire am mujtahid way mu jugi ci ko xamantene mo mujtahid la manam moy dafa am niveau bu kawé ci hadisi de telle sorte que amna manam possibilité wu meuna wax né hadith mu wiru ñep manam ñep mën ko ko nangul ngir né manam daf ci nek ko xamné gëstu kat la ci yag na ci spécialiste la ci xamna ko bu baaxa baax maîtriser na domaine bi duggu na ci man ba xam ko xamine go xamantene wala xam wala manam hadith bu maîtriser ko mais totalement té and ak lool mom motax lool xawa jafé wax hein lool mom motax tay buñ né hadith bi wërul par exemple sa masque ñun mënu ñu tok fi nan hadith nangam wërul rek yamale ko ci né parce que gis nañ ci Allah légui japp nañ ni wërul dedet dañ suñ sa yu né wërul dañ ko waral jëlé né ah al hafiz ibn hajar par exemple rahimahullah mom né na hadith bi wërul boba mom dañ da xamni wërul comme par exemple ñu né ah imam ahmad ibn hanbal day né na hadith bob mom lool mom ab hadith wërul ci wala ha ah comme li nga xamne mom imam wax imam ahmad wax rahmalahu wax bismillah ci bu may lan hein japp hadith wëru ci manam par exemple bu waxe lolou ak manam dañu daldi mëna taxaw ñu nit dal ne wax bismillah ci japp de hadith wëru ci lutax parce que imam ahmad rahmalahu bu ci xamul hadith moy hadith amu ci parce que dafa am ño xamantene lolou la manam dafa am ño xamantene dañu am niveau bo xamne buñu xamul hadith limi tekki manam le simple fait que xamuñu ko moy ne existé wul hein voilà ñom expert lañ mais vrai lool mom moy tay bu fekkante ne hadith bo xamanteni fekk ko motax bok na ci ni ñi xamé hadith bo xamné dañ ko soxna inventer ko de toute pièce muy mawdu moy hadith bo xamné mawdu la dañ ko créer inventer ko de toute pièce bok na ci ni ñi koy xamé wé moy lan moy wax comme li imam suyuti wax rahmalahu wa haythu la yujadu inda ahlihi moy hadith bo xamantene bo deme fa borom xam xamu hadith ya xamuñu ko manam do ko fa fek moy ne li lolou mi tek moy li mom dañ ko inventer parce que yanuul mana borom xam xamu hadith yi amul kenn ci ñom ku ko xam manam ku ko xam wala ku ko ci mësa deg wala ku ko indi ci téré lolu limi tek moy lolu dañ ko sos voilà lolu dañ ko sos voilà tay fim tollu bo ñewon ci informaticien di len wax ben notion bo xamne wala économiste wala financier yi wala ñu mel non avocat yi nga di len wax mbir mo xamantene ñom mësuñu ko dégg té bo wéré avocat yi yépp yi ci dëkk bi yépp amul kenn ñi ci gëna mak ñom ñëpp bo len laajé dañ nan la lolu day mësuñu ko dégg manam lolou limi tek moy existé wul ci mbirum droit manam lolou lañuy wax rek wala lolou lañuy wax wala amna benn way bu ko doon xawma lan ak la won ñu nan ko lolou mom existé wul ci mat parce que terme bi conjecture mom existé wul ci mathématique mom ah mom ci loko seen ñu ne ah yo dewar nga ay mat lool de parce que ci mëna taxaw ne nangam existé wul ci mat mom moy warna ay mat lool ah mais manam bala nga mëna wax nangam tamit existé wul da wara fekk nga ay ci lool parce que woro nek voilà c'est pas parce que da ngay doga tambalé jang rek ngene nangam existé wul musuma ko deg rek non lool kenn duko bayyi xel ci ko ku yegul yeen niveau yi voilà manam buñ koy baye xel day fekk ne wajoju kangam la ci mbir mi wala kangam la ci mbir mi wala legui kon buñu xolé kon motax lolou lu mata baye xel la té même ak lolou manam atté biñu atté hadith bi ni wërna wala wëru lolou lolou ci zahir lañ koy mëna atté comme ni imam suyuti wax rahmalahu wal hukmu بالصحة والضعف على ولا على ظاهره لا القطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجوع في سوى ما انتقدوا وابن الصلاح رجحا قطعا به ولا voilà manam kon buñuy atté sax né hadith bi wërna ak wërul manam ci zahir bi rek la lay aju mais du luñuy mëna dogu manam moy né ñun d'après moyen yi ñu am pour vérifier xamnañ ni hadith bi wërna wala wërul and ak lool parce que lutax parce que rénal yi ci lool lay basé wu manam ella amna amna fan yele kuma ci doon waxtana maniko xd x limi wax manam existé wul amul té du lo xamantene ci domaine manam limi wax du xam xamu téré té du xam xamu maarifa mom nak jappon na né x da fay wax ci xam xamu maarifa man ko non waxu ci du tout té lolou liko waral manam niñ koy xamé parce que comme que mom man ko wona xamé daf ci am problème parce que dafa problématique manam naka lay xamé ni ci limi wax du maarifa alors que limi wax dafa xoot ci graw ruy exemple bi mako jox rek moy exemple bi ñom imam abu zur'a rahmalahu don wax biko waji né nan ngeen di xamé parce que dafa ay ci manam day dig hadith rek da di xamné hadith bi mom wëru té pourtant li ci yémi moy né cyallale gi ci zahir bi moy dafa wër manam moy né buñ xolé ci zahiru cyallale gi amul ben problème mais sauf que mom xamna né hadith bi wëru mu laj ko né ko mais naka nga def ba naka ngay def ba xamé ko naka ngay def ba xamné moy el moda bok na ci xam xam yi nga xamne ñoo gëna compliqué ci xam xam hadith moy hadith bo xamne cyalla la ju werna waye dafa am sikku ci laqatu da am ben vis caché bu ci nek naka lañuy def ba xamne ba dik ba tek tek ñom al imam abu zur'a ak ñu mel ni mom rahmatullah alayhim ñoñu niñ daan niñ ko daan xamewé lu ci ëpp moy moy instinct bi len yalla defal manam naturellement manam ñom naturellement la won ci ñom ñukoy xamé amna nak ño xamantene dañ koy jang parce que d'ailleurs imam al-hakim rahmalahu indi na ci ay ñuñ koy xamé wé ay bunt pour so bëggé xamé hadith bo xamné dafa am illa manam té lolu premier pas bi ngay jëk def mom moy tout simplement tégalé hadith manam bo len tégalé a un moment donné bu ci amé ben problème di nga xamné fi hadith bi kat amna problème manam bo xolé cyallale yépp bu ñëwé nga suivre ko di nga xamné fi amna problème té diw sangam mo duggal problème bi ci hadith bi ba mu moy mais exemple bi mu joxé moy dané bo démé fekk ben teug ko xamné dafa yagg teug ay lami or ak ay jaar or mu xamé mu xam ko nga jël peureum tek or ci kaw nga jox ko da koy teye rek dal na la li lu or te fim tollu mëno ko ne nan nga def lan moy preuve bi woné ne li lu or manam boko laje tamit mom même bu lu mën ta jox preuve bi mom dana mëna dogu ci ne li ni du or parce que yag na loolu ñu tolu mu mara sax manam dafa yag jëfle jankonté affaire bi de telle sorte que buy gis lam buñu bo xamné peureum la waye dañu tek ci kaw or ni rek bu koy gis diko xamné alors que ñi mi amul lool buñ ko xam experience voilà moy experience moy voilà bu billet de banque est voilà billet de banque est espérer ñu xamné jaru sañ ñu xol dépôt mais ci biñu touché ka rek voilà billet bi foro wala ñu ko exactement té loolu liko waral rek moy yagga yag wala moy yag manipuler mbir mi yag ci nek ak mom et cetera lolou nak dafa am ci domaine yu danaka yep lolou nak am na ño xamne non lañ mel ci hadith te lolou li len koy may len rek la moy yag xam hadith yag ko xam yag parce que yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa am muy wax dafa am façon dafa am manam dafa am yoy yep dafa am lu de telle sorte que bu ne buñu netale na wax na nangam te woku ko rek dalay day clocher clocher bu fort boulé wone non affaire bi non yent bi waxul li c'est pas possible comme wax ko sallallahu alayhi wasallam lutax parce que tout simplement nimu soné yi ci res niñ dal soné ak bi nimu soné lu ben mais sinon manam mom tam xam xam la domaine bopom la ci xam xam voilà kon hadith bi ñu nek al imam hafiz ibn hajar rahmalahu dafa ni cyallale gi motay imam hafiz ibn hajar rahmalahu bo xole diqa manam sew sew bi mu waxon te mu top ko ba legi dafa di won téré bi dafa ko seggin gu doy war harartuhu tahriran balighan dama ko seggin gu jigi dayo te wax na deug li moy preuve manam bokku na ci preuve gis nga bi mi wax sax dafa ni hadith bi day bi sanadin da'ifin ti cyallale gu doy edina man ci cyallale gu doy edina manam waxul de hadith bi ci bopum dafa doy edi wirut mais dafa ni cyallale gi mo doy edi voilà cyallale gi mo doy edi ha kon légi mu res tarjuma sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala sayyidina abu hurayra waxon nañ joton nañ gis mu na an abu hurayra radiyallahu ta'ala waxon nañ ci turum yi ne borox xam rahmatullahi alayhi mu wute nañ ci al imam al ibn abdul bar rahmahullah ha parce que gisoon nañ tarjuma abu hurayra ta kan ci kan ha premier hadith voilà premier hadith borom ko xoy rahmatullah mu wute nañ ci touram yi al hafid ibn abd al bar neena rahmatullah ci tamhid mu ne dem na ba 30 tour yo xamantene dañ ko wute di wax ci mbiru ñi naan ni la tuddu ñi naan abdurrahman la tuddu ñi naan abdullah ibn abd shams la tuddu ñi naan abd ki ammar wala amir ibn khunm ñi naan abdurrahman ibn khunm ñi naan abd ibn khunm ñi naan manam muy lim di ba 30 waye nak li nga xamne mom moy li geuna siw moy lan han abdurrahman ibn sahr ad-dawsi abdurrahman ibn sahr ad-dawsi mi ngi kon tu di dugg ci l'islam ci jurom ñaarel at ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam limu tok ak yent bi nak sallallahu alayhi wasallam mom moy ñetti at manam wala bok jurom ñettelu at bi la tu ñett at japp ñent dong la tok and ak yentibi sallallahu alayhi wasallam and ak lolu mom moy ki nga xamne mo gënon na takko ak yentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono yoy ci di jangé ci mom jang na ci mom ba ay hadith yu bare netali na lu bare mom mo upp li mu netali ci ay hadith ci yentibi sallallahu alayhi wasallam amna 3574 hadith yo xamantene mi ngi ci musnad bu baqi ibn makhlad rahmahullah ci nimu solo ye hadisi te wala bok 5000 voilà 5374 jazakumullahu khairan wa parce que 3000 je xam na do lool 5374 hadith imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi bok nañu solo ci mom 326 hadith imam al bukhari kesse solo na ci mom 93 hadith imam muslim kesse solo na ci mom 98 hadith manam limi tekki moy 93 hadith ding ko fekk sahih imam bukhari yo xamne yep sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu mo len solo waye bo demé ci sahih imam muslim boko fekk amna tamit 98 hadith yu sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu solo yo xamne boko fekk dang ko fekk hadith lan ti lan sahih imam muslim bo demé sahih imam bukhari dok fekk té ñu daan andal dañ ko daan wax naan aksar ta ya abu hurairah aksarta yow bari nga loy netali yow abu hurayra yaangi bari na lol bari na munelen wallahi qad wa'aytu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wi'a'ayn min al-'ilm wi'a'ayn amma ahaduhuma faqad basastuhu lakum wa amma al-akhar law basastu fihi shay'an wala law basastu minhu shay'an laqata'tum hadha al-bul'um bal'um yen ni de man day hadith la bu sahih imam bukhari rahmalahu solo mune dagn ko bari nga lol lo netali way bari na way mune ko watna ci yalla ne len man jangena ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam jeulena ci mom ñaari mbusi xam xam wala bok ñaari ndabi xam xam té ndap yoyu benn bu ci né benn bi mom la nek di len yullim waye gis ngeen benen bi ci dess suma ci amone len luma ci yulli kon sama baat bi ngeen di dox manam nga wane manam lool rek da fay tektelé ni nga xamantene nono la dajalé ñaari xéeti xam xam manam xam xam yo xamantene ci xam xam zahiri la ak xam xam yi nga xamné xam xam baatim la té bu fekkenté né mom day wax ak ñi nga xamantene ñom ñoy tabi'i manam génération bi upp xam xam gëna nek ay nitu yalla ci ginnaw sahaba ay radhiyallahu anhum génération bobu lay waxtanal nan leen dama jor ben xéetu xam xam bo xamné suma leen ko waxon da ngeen may rendi ngir da ngeen manam loolu limi tek moy niveau bi mu amone dafa graw moy niveau bi mu amone manam nim ko amé ci zahir ni la ko amé ci batin té loolu nonu nga xamantene mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal ci loolu nonu manam ci xam xam non la ko defalé won ci jaamu yalla mu nekkon ko xamné jaamu ko du yalla bu maga mag la way dafa dëdd won aduna itam borom subhanahu wa ta'ala manam da ngay gis amna sax ay jamono ndeysan da fay daf dan deug manam daf dan xif xif gu metti metti metti xif gu tara tara tax ba nga xamantene xalé yi dañuy ñew di war ci kaw biiram fekk mu ajbudi ñu nan ko xam Abu Hurayra day nelaw wala yu mel non way nekete day waju xam ngir ne dafa xif ra manam me terewul manam tout temps mu don djimu fexé tout pour gën di mokal né yentibi sallalahu alayhi wasallam né won nako mom dafa laj yentibi sallalahu alayhi wasallam lan moy tax nit manam gëna yello ak ram mom wala lan mo gëna gaaw ci manam yowmal khiyama pour sauver nit mu nako Abu Hurayra radhiyallahu anhu yaakaaruma won ni keneen dina mako laj avant yow manam nga gis ni nga xamné non la ko mu nako li gëna gaaw mom moy ngay wax baat la ilaha illallah fek dañ ci deug té buñu xolé mom néna yentibi sallalahu alayhi wasallam man dama jël xolal dafa ni yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa ni kan moy talal kalam ma ñaanal ko manam ma ñaanal ko Abu radhiyallahu anhu man néna mu daal di def ni yentibi sallalahu alayhi wasallam di tibbu di def ni manam nga xamne day melni kuy tibbu ci ngelaw ne waye bobu yentu bi la sallallahu alayhi wasallam tibbu ci ngelaw muy soti neena après mu jël ko kala wax neena lola depuis jour boba manam japp deggatuma luma faté depuis jour boba deggatuma luma faté say mu déggé dara rek jeexna mokal na té da daan ñew mu ne yeen wa ansar manam ñom da daan dem di bay di yeen muhajiru ñi da ngeen daan dem di commerce ji man nak sa yuma xeye dama dan dem ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ngir japp ngir moko lolo tax ma gën leena mokal yeen ñep manam ngir ne japp giñ japp ne dafa bari won lu mu mokal par rapport ak ñi ci dess te imaginer mom ci ñi mujjé ñew tup ci la bok manam imaginer nga ni ñetti at dongu la and ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam way ñetti at yoyu ko reuy ñep ben seconde bu nit and ak yenente bi sallalahu alayhi wasallam ben tiers sax lañu wax bu nit and ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam da koy yekiti maqama bo xamantene ben waliyu dufa musufa yekiti dufa musa yek legi lan ngay xalat kon ci manam ci and ci sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ak nimu takkon ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam mi nga xamantene non la ko beggi won ak mi nga xamantene non la doon yitte wo diine ji ngir mën ko joxe motax li upp ci suñu diine ci li nga xamne mom moy hadith yi buñ ko xolé dañuy gis ne sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mom ci la jaar mom motax mu yexi ci ñun manam ci hadith yi surtout yi nga xamantene ñom ñoy nek ci sahihi buñ xolé sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dafa am Wow, d'accord. Deng. Deng. Kon Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala buñ xolé borom subhanahu wa ta'ala da ko defal kiman ndax bo xolé ñi nga xamné ñom ay nonu l'islam lañ souvent dañuy bëgg di jam diiné ji diko jaaré ci mom ak di wax naan wa limu solo dafa bari nangam waye borom subhanahu wa ta'ala tout temps daf koy dadi da koy day woné manam magayam ak it ci hadith mom ci jëm hadith yi mu solo deji wona ay magayam lu demé nek hadithu bak ban hadith na ama hadith buñu gisoo Voilà. Sola. Voilà. Voilà. Moi, je suis très bien. C'est là. Mon nom. Tu me dis ça. Voilà. Tu as très bien. Tu as un peu de temps. Voilà. Bien, bébé. Voilà. Je vais dans la Voilà. Kon hadith bobu nga gis ne manam yimu ci wax nonu manam buñu démé ba nga xamantene dañuy mujj gis ne ndekete lolu dong mom moy dindi manam moy dindi microbe yi nga xamne ño nek ci gemminu xat yi tax yoy non da ngay xamne manam kon lolu dafa nek rek dudul manam moaji zayyan nabi sallallahu alayhi wasallam bu borom subhanahu wa ta'ala jaarale ci solo bi ko sey na bu hore tax han radiyallahu ta'ala anhu solo jotone nañu def tarjumam gënon nañ ko yaatal ci hadith bu jëk bi amana du jar ñu koy gëna yaatalat fini kon ñu yam fofu inshallah su fekkentene amul ay question ñu wëjëk inshallah wallahu ta'ala a'lam bismillah wa sahih buñ ñe hadith bi sahihun li shawahidihi wala ñu ne sahihun li ghayrihi manam même chose la manam ngir ne benen hadith mom motax ñu mu ñu wax ne hadith bu wër la manam benn mbir la rek bo xamne dañ ko wax ngir exprimer la même chose manam buñ ne tay hadith bi kat wërna ngir ne shawahidi la manam shawahid buñ né hadith bi dafa am hadith bo xamné shahid la ci manam da koy sédé parce que shahid verbe bu mo bi limi tek moy koy sédé manam moy benen hadith mo ñew sédé même hadith bi manam ngir prouver li nga xamanté mom moy contenu bi lool mom motax hadith yo ñu nan leen hadith bi kat sahihun li shawahid ya hadithun li ghayri hadith sahihun li ghayrihi lool li nga xamanté li ghayrihi moy ngir lenen lool li nga xamanté mom lay tekki moy né hadith bi dafa am kenen manam dafa am manam mom kesse doonul won doy waye faw ñu indi yeneen hadith yo xamantene yoy buñu leen teggale mom moy tax hadith wër té mu am fofu lo xamantene matna baye xel moy ne borom xoxom rahmatullah alayhim buñu waxé né li hadith la manam de manière générale liñ ci faral di djublu mom moy né ab sahaba biko solo tay bu fekkete dafa am ben hadith mu nek ci sahih imam bukhari nek sahih imam muslim nek fenen rahmatullah alayhim même boudé tialalay dañu wouté waye même sahaba bi mo len solo dañ ko tuddé ni ben hadith la mais lolu nonu mom moy de manière générale waye buñu démé deug ci ñi nga xamantene nak ay musnid lañ ay et cetera dañuy faral di jang hadith deug ñom liñuy wax hadith moy hadith bi nga xamantene moy tialale manam tialale bi ci jëmi bopam ak hadith bi loolu lañ wax hadith tay par exemple imaginer tay buñ ñëwé daal né comme imam al bukhari rahmoullah dafa solo muwatta tay bu xolé hadith yi nga xamné dañ leen dañ musnad lañ manam hadith yo xamné dañoo jël tialale yi mu jox ko ba ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ci muwatta a peu près jooni hadith la ak lu tek manam 1000 ak lu tek la buñu xolé imam al bukhari rahmoullah muwatta daf ko jangé ci fukki serigne yo xamné serigne yoy yeb kenn ku ci nek ci imam malik gako jangé rahmatullah ce qui fait que imam al bukhari rahmoullah mom par exemple fukki hadith bu ci nek comme que fukki tialale yi wuti la manam ndax dalé ci serigne mom bu boba day dal di nek fukki hadith manam donté yahu hadith bi ben yah la manam yahu hadith moy texte bi ben la mais sauf que ci tialale bi ni muy nekké ci bopam manam ñax manam ni muy nekké ci dëndum plutôt manam fukku la ngir ne da nan par exemple da nan Qutayba ibn Sa'id waxnama neena Imam Malik neena neena al-Araj neena neena Abu Zinad neena al-Araj neena Abu Hurairah radhiyallahu anhu neena yelen tib sallallahu alayhi wasallam neena muy ben ci Allah la mu jeela Abu Bakar ibn Abi Shayba neena ma ngeen gis daal ne wax ki Imam Malik neena Abu Zinad neena al-Araj neena Abu Hurairah radhiyallahu anhu neena yeen bi sallallahu alayhi wasallam neena mu nekkat benen hadith te même matnu bi la même texte bi la mais benen hadith mu dal ni par exemple dal di waxat ne Abdullah ibn Yusuf at-Tunisi neena Abu Imam Malik neena Abu Zinad neena al-Araj neena Abu Hurairah radhiyallahu anhu neena yeen bi sallallahu alayhi wasallam neena manam ngi gis de cyalla legi même bu de manam te yu yeb dañ leen man dañ ko tuddé benn hadith lolu mom motax muy wax nan bu ne mokal na 100,000 hadith yu wër ak 200,000 hadith yu wërul manam lolu la ci djubbu manam comme ni imam as-suyuti wax wahmil maqala alf alf ahwi ala mukarrarin wa dhafi wa ala mukarrarin wa waqfi manam waxal ne manam li yeen li imam al bukhari rahmahullah wax nan mokal na 100,000 hadith han wahmil maqala alf alf ahan han alf alf mom 1,000,000 moy 1,000,000 1,000,000 han non 10,000 alf wa wahmil maqala 10,000 alf moy 100,000 voilà manam 1/10 1,000,000 mokal nako ci ay hadith yu wa manam jeule lolou nga japp ne wax manam jeule ko nga considérer ko ala mukarrarin ci ne dafa baamu da fay baamu motax manam yi ñu baamu la wa waqf ak yi nga xamantene ay hadith mawquf lañ mais sino hadith yi wër yi matu ñu lolou xaju ñu may fat lolou hadith yi wër yep so len bolé yep so len bolé environ ay 11,000 lañu manam kon matu lolou voilà buñ nan tay par exemple imam ahmad ibn hanbal mokalon na 1,000,000 de hadith djublu wuñ ci 1,000,000 texte luñ ci djublu moy 1,000,000 buñu jëlé cyallalé après mu am texte parfois ben cyallal ben texte day ñew am ay cyallal yu bari bari am par exemple 200 cyallalé wala 20 cyallalé wala 10 cyallalé yoyu bu koy bolé nak di bolé day da dem ba mat 1,000,000 wala wallahu ta'ala a'lam kon ñu ñu inshallah subhan rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin